to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga kierowcy, spore problemy na wielu odcinkach pomorskich tras. Od początku kwietnia utonęło prawie 170 osób, tak wynika z danych policji. Brytyjski rząd odbiera paszporty dżihadystom i innym przestępcom, którzy mogliby wrócić na wyspę. Turyści zmierzają nad morze, są spore problemy na wielu odcinkach pomorskich tras. Informacje zebrał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Na obwodnicy Trójmiasta w stronę Gdyni na 348 kilometrze zdarzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna. Kobieta trafiła do szpitala. Przejazd w stronę Gdyni odbywa się jednym pasem. Korek ma około 5 kilometrów. Znacznie większe problemy są na Krajowej Siódemce z Elbląga do Gdańska. Droga jest w remoncie, są objazdy. Korek ma około 17 kilometrów. Stać trzeba od Solnicy. Powód? Nie ma tam wypadku ani kolizji. Po prostu tłumy zmierzają nad morze. Gęsto jest także na A1 w stronę Trójmiasta. Na bramkach zjazdowych trzeba czekać co najmniej kwadrans. Na Krajowej Szóstce przez Rumię i Redę oraz na dojeździe do Władysławowa jedziemy jeden za drugim z prędkością około 20-30 km na godzinę. W sprawie korków można dzwonić na informacyjny numer 19-111. Drogowcy podpowiedzą, jak je ominąć i wskażą alternatywne drogi. Od początku kwietnia utonęło prawie 170 osób, tak wynika z danych policji. Tylko wczoraj w wodzie zginęło 5 osób. Lipiec jest pod tym względem najbardziej tragiczny. Razem z wczorajszym dniem utonęły 54 osoby, czyli tyle samo, co w całym czerwcu. Policja apeluje o ostrożność nad wodą i niewykazywanie się nadmierną brawurą w kontakcie z żywiołem. Brytyjski rząd pozbawia paszportów dżihadystów i innych przestępców, którzy mogliby wrócić na wyspy, donosi gazeta Sunday Times. Dokumenty straciło już 150 osób. W Wielkiej Brytanii narastają obawy, że z upadającego samozwańczego kalifatu będą napływali ludzie, którzy będą chcieli przeprowadzić w kraju zamachy. Gazeta opisuje, że w służbach panuje mobilizacja. Tylko od czasu ataków w Westminsterze i w Manchesterze paszporty unieważniono 30 osobom. Jest jednak problem. Dokumenty zabrać można tylko ludziom z podwójnym obywatelstwem. Prawo międzynarodowe nie pozwala na odbieranie paszportu, jeżeli wiązałoby się to z pozostawieniem człowieka na prawnej ziemi niczyjej bez przynależności państwowej. Wywiad ostrzega. Około 300 osób może próbować wrócić i siać zniszczenie. Gazeta publikuje dziś rozmowę z kobietą zaciągniętą na terytorium ISIS pod stępem. Opowiada ona, że w punkcie szczytowym potęgi organizacji istniało nawet miejsce nazywane Little Britain, Mała Brytania, gdzie mieszkali zradykalizowani Brytyjczycy. Jesienią spodziewany jest drobiazgowy przegląd i reforma prawa antyterrorystycznego, która ma dać służbom więcej uprawnień. Zagrożenie jest realne, tu nie ma czegoś takiego jak zbytnia czujność, ostrzega w komentarzu redakcyjnym Sunday Times. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie dał się nabrać fałszywemu policjantowi i doprowadził do zatrzymania oszusta. Teraz dostał podziękowania i gratulacje od szefa MSWiA. Mowa o 74-letnim mieszkańcu Jarosława na Podkarpaciu, który nie zaufał nieznajomemu i zadzwonił na policję. Wierzę, że pański przykład to jasny sygnał dla oszustów, że nie mogą liczyć na łatwowierność Polaków, napisał Mariusz Błaszczak. Jak mówi Dominika Kopeć z podkarpackiej policji, udający funkcjonariusza mężczyzna chciał wyłudzić pieniądze. Oszust podający się za funkcjonariusza poinformował, że jego córka spowodowała wypadek. Pod pozorem pozytywnego załatwienia sprawy oszust zażądał od mężczyzny kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak pokrzywdzony szybko zorientował się, że ktoś próbuje go oszukać. Natychmiast skontaktował się z policją. Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka, gdy przyszedł odebrać gotówkę. Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zatrzymany, usłyszał już zarzuty usiłowania wyłudzenia pieniędzy. Policja przypomina o przestępstwach popełnionych metodą na policjanta czy na wnuczka. W przypadku podejrzeń warto natychmiast powiadomić prawdziwych funkcjonariuszy. To był serwis Trójki. Dziś słonecznie i upalnie w całej Polsce od 26 stopni w Trójmieście do 32 w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Burze możliwe na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 z 4-gigową grafiką GeForce oraz urządzeniem wielofunkcyjnym HP w zestawie. Zapłacisz jedynie 3299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Rosji niestety nie ma żadnej świadomości powstania. Tym bardziej, że ludzie w Rosji w szkołach Rosjanom nie mówią o tym, co się stało tak do końca. No znaczy, jest taki fakt, ale nie ma coś takiego o tym takim konflikcie, tak, że na przykład rosyjskie wojska, czy tam było obok, nie weszli, dlaczego. Ja wiem, że w Polsce to też jest przedmiot pewnego rodzaju dyskusji. Tam ja słyszałem różne rzeczy z różnych stron. No w Rosji oczywiście nikt nie czuje siebie tam, nie mówię winnym, a nawet w ogóle nikt nie czuje sobie coś takiego, że on coś my może nie to zrobić, czy jakieś jest nieporozumienie na ten temat. Dla Rosjanina nie ma nieporozumienia na ten temat i w Rosji jest strasznie zdziwiony. Właśnie teraz, jak taki moment jest, dzisiaj czytałem, że akurat tam, a propos tych pomników, które teraz w Polsce będą likwidować, to tam wszyscy strasznie zdziwiony. Magazyn bardzo kulturalny. A tu niespodzianka. Dzień dobry. Pan Iwan Wyrypajew, rosyjski reżyser, otwiera ostatnie w lipcu tego roku wydanie magazynu, bo oto w Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowywany jest, jak od lat, spektakl na rocznicę wybuchu powstania, czy na rocznicę Powstania Warszawskiego, w tym roku to już 73. Reżyser co prawda nie przyjął na tym etapie zaproszenia do naszego studia, ale na próbę medialną w ubiegły wtorek wybrał się Jan Niebudek. No i mamy krótką rozmowę Jana z panem Andrzejem Sewerynem, który będzie czytał od 2 do 5 sierpnia Dziennik Czeczeński Poliny Żerebcowej. 29 października 1994 roku. Mama zostawiła mnie u cioci Wali i Alonki. Jeszcze Wasia przyszedł, syn cioci Dusi. Graliśmy w karty. Światła nie ma, gazu też nie ma. A potem wróciła mama. Dziadek zabity. Obstrzał. Strzelali tam, gdzie szpital, na ulicy 1 Maja. Lekarze uciekli, pochowali się, a chorzy zostali. Dziadek Anatolii już tydzień leży martwy. Mama płacze. Co robić? Jestem dorosły. Ja czytałem różne teksty o wojnie, widziałem różne filmy, rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli wojnę, ale byłem nim poruszony, głęboko poruszony, dlatego że po pierwsze Pola przeżyła i opisała to, czego ja się nie spodziewałem. Ja nie mogłem sobie wyobrazić tego, co ona przeżyła. A po drugie, dlatego że jest w niej taka siła życia i takie piękno, które wyrażało się również, że się tak wyrażę, w formie estetycznej. Znaczy w jej języku, języku, którego używała w swoim pamiętniku. W poezji, pisanej prozą lub wierszem, tę wojnę przeżyła i opisała artystka. To były te dwa powody, dla których odczułem ogromną radość, że będę miał zaszczyt prezentować fragmenty tego pamiętnika tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Teatrze Polskim, w Szczebrzeszynie i w innych miejscach, bo mamy nadzieję, że ten tekst wzbudzi zainteresowanie animatorów kultury i że będziemy mogli przypomnieć raz jeszcze, czym jest okrucieństwo wojny, jakich zniszczeń wojna dokonuje. Polina tutaj stawia pytania, prawda? Pytania dziecka. No takie podstawowe pytania, dojrzałe, naturalnie, no. Po co suną te pociągi, prawda? Stawia też pytania, kiedy jest bita przez dzieci. Dlaczego? Cały czas stawia bardzo dobre, mądre pytania, a na końcu życie zwycięża, no. Udało się przeżyć, przeżyliśmy, prawda? Ona znajduje też pomoc w literaturze, ona czyta, dużo czyta. Chciałbym, żeby dziecko angielskie czy amerykańskie usłyszało, że w tych gruzach Polina z radością poznawała po raz pierwszy Alicję w Krainie Czarów, prawda? Ona czyta, ona pracuje, ona myśli. 10-letnie dziecko, które mówi, że buddyzm jest bardzo piękną religią. Takie przyspieszone dojrzewanie przeżywa. Pamiętnik zresztą jest pisany do 19 lat. Polina na końcu ma 19 lat, więc 10 lat z jej życia jest opisane. To zresztą stawia pewne wymagania mnie, jeśli chodzi o nie interpretację, o prezentację tego tekstu. No, krótko mówiąc, ma miejsce pewna ewolucja samej Poliny i to się czuje, to się widzi w tych słowach, w jej innych oburzeniach, w jej innych sformułowaniach wręcz, których używa z czasem. Straszne rzeczy przeżyło to dziecko, straszne. No przeżyło. No właśnie. Udało się, można powiedzieć, udało się, bo przecież niewiele brakowało, że a nie byłoby jej. Nie. Z Anną Frank, której... O tym myślałem, tak, myślałem o tym tekście. Ja myślę, że młody człowiek, prawda, młody Europejczyk, młody Polak nie powinien stronić od takich tekstów. Naprawdę te teksty nie mają nikogo po prostu przerażać, tylko zwyczajnie tam straszyć. Tak. Nie, mają uświadamiać, czym jest wojna i wszystko, co nawet przesadzając, prawda, nawet oceniamy, że prowadzi do wojny, trzeba temu się przeciwstawiać. Andrzej Seweryn i Jan Niebudek, taki cichutki dzisiaj. Dziękujemy. Po raz pierwszy na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czy na rocznicę Powstania Warszawskiego, spektakl przygotowuje zagraniczny reżyser. I opowie on historię innej wojny za pomocą dziennika czeczeńskiego Poliny Żerebcowej. To od 2 do 5 sierpnia o 20 w sali pod Liberatorem, oczywiście w Muzeum Powstania Warszawskiego. A my już teraz wybieramy się w podróż transkontynentalną. Magazyn bardzo kulturalny. Z Warszawy do Tajpej w studiu laureatka nagrody, o której dzisiaj więcej opowiemy, bo pan dyrektor Paweł Łysak już zechciał był pogratulować zaocznie i zausznie laureatce przed tygodniem, no ale celowo nie rozwijaliśmy tematu. Państwo już wrócili z Tajpej. Agata Skwarczyńska. Dzień dobry. Scenografka, kostiumolożka, zna się również na tkaninie, co jest rzadką specjalnością, sprawnością. Oraz Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Dzień dobry. Towarzyszy nam syn, zdradźmy to, w końcu znamy się tyle lat, syn państwa, czyli pan Antoni. Dzień dobry, panie Antku. Dzień dobry. Bardzo nam miło. To tak jeszcze może prywatnie przez moment. Poznaliśmy się 10 lat temu na kwadriennale w Pradze. Kiedy państwo jeszcze nie byli małżeństwem, Antoni jeszcze był dosyć daleko, ale może zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co najważniejsze w tym punkcie, to przypomnijmy, że również państwo współtworzyli te bardzo szczególne spektakle w Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji, no właśnie, kolejnych rocznic. To też 10 lat temu było. Tak, ponieważ ja poznałam Justynę Łagowską w Pradze. Wtedy byłam studentką, dosłownie zaczynałam studiować scenografię i tak właśnie nieśmiało do niej podeszłam, zapytałam, czy ona by się zgodziła mnie przyjąć na asystentkę i do mnie zadzwoniła chyba 2 tygodnie później, proponując właśnie tę asystenturę i od razu mi zaproponowała w Teerze Klata Robiuszewców. Ubram. I też byłam wtedy asystentką, więc takie dwie fajne rzeczy na początku w zasadzie mojej drogi. Bardzo cenne też spotkania. No tak składa się, że właśnie państwo, Justyna Łagowska i Jan Klata są także małżeństwem. Tak więc ten spektakl z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego to triumf woli, czyli dzielnicy wola Jana Klaty. Jan Klata dialogował z filmem Leni Riefenstahl, odwracając jakoś propagandowy kontekst tego filmu i opowiadając o Powstaniu Warszawskim, o rzezi woli. Paweł Sztarbowski z kolei. Też miałem okazję pracować nad spektaklem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Paweł Łysak zaprosił mnie do pisania scenariusza. Wymyśliliśmy wtedy, że chcemy opowiedzieć o dzieciach w powstaniu i w ten sposób powstał spektakl Opowiem Wam Bajkę na podstawie, no właśnie, takich bajek dla dzieci związanych z powstaniem. One głównie się działy po tej drugiej stronie, czyli na Pradze. Wtedy jeszcze nie pracowaliśmy w Teatrze Powszechnym, ale jakoś widocznie te tematy praskie nas już wtedy przyciągały. No i kolejne zapętlenie, ponieważ nasza droga laureatka została nagrodzona ową nagrodą za scenografię do spektaklu właśnie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, za dyrekcji jeszcze Pawła Łysaka. Także teraz bardzo proszę, ten moment uroczysty następuje. Agato. Znaczy, otrzymałam nagrodę złoto w kategorii Performance Design i to jest kategoria, którą mi zaproponowano, kiedy się zgłosiłam, ponieważ jestem autorką 3 oddzielnych dyscyplin, to znaczy scenografii, kostiumów i reżyserii światła. Więc jakby to była moja dyscyplina, w której startowałam i w niej dostałam najwyższą nagrodę co było dużym zaskoczeniem dla nas. To World Stage Design, obok wspomnianego już praskiego kwadrienale w Pradze, najważniejszego konkursu poświęconego właśnie scenografom i scenografiom, o tyle odróżniającego się od tego praskiego kwadrienale, że praskie kwadrienale bazuje głównie na pawilonach narodowych. Natomiast to World Stage Design ma bardziej takie oddziaływanie indywidualne i poświęcone jest właśnie prezentacji pracy indywidualnych artystów. Znaczy inaczej mówiąc, w praskim kwadrynale, gdzie też byłam kuratorką zresztą, jest selekcja na poziomie takim lokalnym, czyli właśnie kurator z danego kraju wybiera pracę do prezentowania, proponuje temat. Natomiast tutaj rzeczywiście z całego świata można zgłaszać swoje prace, może to zgłaszać każdy twórca w bardzo wielu dyscyplinach, bo nawet jest dyscyplina sound design, więc rzeczywiście jest dosyć szerokie spektrum tego design i międzynarodowe jury wybiera te prace, które są zaproszone i prezentowane. W tym roku było 170 około prac. Wybranych z ponad 700, które zostały nadesłane. No i z tych 170 właśnie już wybierano tych laureatów. Czyli raz jeszcze złota nagroda na World Stage Design w kategorii Performance Design. I za spektakl? Trendowata, melodramat. Ale pokazywałaś też inną swoją pracę. Pokazywałam Antoniusza i Kleopatrę z Łodzi. To są dwie moje ulubione scenografie i cieszę się, że one mogły pojechać. I tak z tego, co słyszałam za kulisami, to w ogóle obie się podobały i oni dyskutowali, ci jurorzy, którą wybrać wręcz. Bardzo ciekawe, jak łatwo, czy jak trudno jest nie tylko pokazać, ale wywieźć scenografię właśnie, bo przecież to chyba makiety się nie wywozi. Wywozi się. Też? Wiele osób robiło makiety, bardzo imponujące. Ja myślałam długo o prezentacji i już przerobiałam trochę ten temat wcześniej z Ewą Machnio przy okazji praskiego kwadrynale, gdzie byłyśmy kuratorkami. W 2011. Ale wydawało mi się, że w przypadku tych prac makiety zupełnie nie oddadzą mojej idei, zwłaszcza, że na przykład Trendowata jest bardzo ruchomą, dynamiczną scenografią i to by nigdy się nie udało w makiecie przekazać. Natomiast właśnie miałam pomysł, żeby stworzyć specjalnie klipy wideo, które będą pokazywały scenografie, które nie będą takimi trailerami ze spektaklu. W ogóle jakby spektakl gdzieś zupełnie z boku został. Interesowało mnie pokazanie po prostu scenografii człowieka w skali, w tej przestrzeni, w reakcji na przestrzeń, na sytuację. I zgodził się nakręcić te materiały Przemek Chojnacki. Bardzo jakoś, myślę, fajnie się zrozumieliśmy i spotkaliśmy w tej pracy. On zrozumiał, że mi chodzi o taki artystyczny też materiał. Myślę, że jest bardzo poetycki. Zresztą zapraszam do obejrzenia, są dostępne w internecie. O, świetnie. Jeszcze dopytam, czy spektakl wciąż żyje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy? Scenografia jest przechowywana dzięki uprzejmości Pawła Wodzińskiego, który też zresztą dosyć ważną osobą jest w takiej mojej zawodowej karierze. On jakoś bardzo, myślę, rozumiał rangę tego zdarzenia. Sam był kuratorem praskiego kwadrynale i bardzo życzliwie tutaj zaproponował, że co prawda spektaklu nie dadzą rady zagrać ze względu na to, że praktycznie 3/4 obsady jest gdzieś w rozjazdach, zupełnie w innych teatrach, ale postawili tą scenografię i to było niesamowite, bo naprawdę masę osób było w to zaangażowanych i obsługi technicznej. Do samego podnoszenia lustra potrzeba 6 panów, montażystów, jest właśnie naprawdę bardzo ciężkie. I oni wszyscy tam byli, z nami nagranie trwało chyba około 10 godzin. Panowie, którzy postawili światło specjalnie na to nagranie, plus Małgosia Witkowska, która również poświęciła swój czas i odegrała jakieś takie małe zalążki swojej roli w reakcji na przestrzeń. Też trzeba Państwu, którzy no, na co dzień może nie zajmują się teatrem, powiedzieć, że Paweł Łysek z Pawłem Sztarbowskim byli dyrektorami Teatru Polskiego w Bydgoszczy, kiedy powstawał spektakl Trendowata melodramat. Natomiast ich następcą jest, był, no już był, Paweł Wodziński, czyli kolejny dyrektor, inaczej mówiąc, od którego rzeczywiście bardzo dużo zależało. Ale też muszę dodać, że Sebastian Majewski w Łodzi, w Jaraczuk, też stworzył warunki, żebyśmy mogli nagrać ten klip. By pokazać tak, z kolei scenografię dla Antoniusza i Kleopatry. To też były już dyrektor Teatru Jaracza. Czy wspomnieliśmy już reżysera tego spektaklu, bo to też odgrywa pewną rolę tutaj. Głos reżysera. Reżyserem obu spektakli jest Wojciech Faruga, z którym zresztą, nie wiem, chyba mogę to zdradzić, też taki osobisty wątek. Obydwoje znamy się już bardzo długo, bo razem studiowaliśmy na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Tam oboje, to znaczy państwo, Agata i Paweł, ale także Wojtek, tak, no tak. Wszyscy troje jakby spotkaliśmy się na jednym roku studiów filozoficznych. Tak się nasze drogi potoczyły, że właśnie potem się spotkaliśmy na Akademii Teatralnej i Agata studiowała na SP scenografię. Wykształcona do tego osoba. Tak więc gratulujemy potrójnie państwu. Ja myślę, że w ogóle te obie scenografie Agaty, bo tutaj rzeczywiście warto to podkreślić, członkowie jury mówili, że bardzo długo rozważali, którą z tych scenografii nagrodzić, że obie zrobiły na nich ogromne wrażenie. A jury jest międzynarodowe. Tak, doborowe grono, więc rzeczywiście to było jakieś bardzo miłe nagle poczuć już po wręczeniu tej nagrody, jeszcze ten entuzjazm we wszystkich, właśnie nagle podchodziły jakieś osoby do mnie też, które mi gratulowały, ale myślę, że to, co jakoś też wyróżniało obie te prace, taka syntetyczność tych projektów, to znaczy z jednej strony jakaś niesamowita prostota tych obu prac, połączona z jakąś taką niesłychaną spektakularnością i widowiskowością. To znaczy tam było wiele prac, myślę, dużo bardziej takich, nie wiem, spektakularnych, robionych w jakichś ogromnych operach chociażby, tak? Nie potrafili znaleźć jakiejś takiej syntezy, która pozwala scenografii po prostu żyć w jakiejś symbiozie z aktorem. I mam poczucie, że tutaj rzeczywiście te klipy, które Agata z Przemkiem zrobiła specjalnie na potrzeby tej prezentacji, one jakoś w obu tych scenografiach to uwypukliły. W jednym z wywiadów Agata powiedziała, że zależy jej na tym, żeby scenografia stawała się wręcz takim dodatkowym aktorem. I rzeczywiście tu zarówno w Trendowatej, jak i w Antoniuszu i Kleopatrze to jakoś niesamowicie się udało osiągnąć. To znaczy, że nie byłoby tych spektakli w takim kształcie, w jakim one istnieją, gdyby właśnie nie ta przestrzeń stworzona przez Agatę. Nie wiem, może warto trochę też opowiedzieć o tych scenografiach, bo pewnie większość z państwa, którzy słuchają, mogli ich nie widzieć. No ciężko się opowiada o obrazie. Jak to opowiedzieć scenografię? Ale właśnie ta scenografia do Trendowatej, ona składa się z dwóch takich podstawowych elementów. Może z trzech, ale dwa są moim zdaniem zasadnicze. Mianowicie jest to podłoga ręcznie malowana. Motyw podłogi jest iluzją optyczną. Chodziło mi o taki efekt bardzo dużego zaburzenia i niezależnie od tego, czy patrzymy na tę podłogę wprost, czy patrzymy w odbiciu, ona się cały czas tak jakby trochę porusza, jest w takim lekkim rozmazaniu. Jakby bardzo mi zależało w ogóle na takich efektach tej scenografii, właśnie zniekształcenia tej optyki, jakiegoś zaburzenia, zagrożenia też jednocześnie. Myślę, że to w tych różnych elementach to było obecne, również właśnie w lustrze, które też nie jest idealnym. To jest właśnie odbiciem. Ten drugi element, ogromne lustro o średnicy 7,5 metra. Duży pokój ma taką średnicę. Tak, rzeczywiście tam były takie momenty, kiedy to lustro zjeżdżało wręcz na aktorów i to też taka sytuacja opresji jakiejś niesamowitej się wytwarzała. I myślę, że tutaj jakoś w tym takim skrócie plastycznym udało też się znaleźć jakieś odzwierciedlenie psychiki głównej bohaterki, właśnie tego osaczenia. Ale jednocześnie też myślę o tym... Choć to tylko melodrama. Myślę o tych czasach. Dużo rozmawialiśmy w ogóle o tych postaciach, że tak naprawdę jedyną osobą, która przeżyła tę całą historię, bo to jest rok 1903, była taka mała dziewczynka Ludzia i że ona prawdopodobnie jako jedyna miała szansę doświadczyć w ogóle kompletnie innego świata. I myśleliśmy o tej historii jako takim niezwykłym żywiole, który potrafi po prostu zmieść naprawdę w sekundę całe pokolenia, historię, w ogóle przemielić. No w Polsce zwłaszcza to się czuje. I ja myślałam o tym żywiole. Myślałam, że ta przestrzeń powinna być taką właśnie siłą żywiołu, która ma swoją skalę i ma swoją siłę i jest w stanie faktycznie być zagrażająca. Ten finał na przykład tej podłogi, partie jej są oparte na takim silnikach hydraulicznych, ona się w pewnym momencie zaczyna łamać, wybrzuszać, coś się takiego z nią dzieje dziwnego. Ja się bardzo inspirowałam filmem Polańskiego Wstręt i tam jest właśnie taki efekt, który mnie zachwycił, właśnie przestrzeni, która reaguje, jakby sama zaczyna posiadać takie stany psychiczne, że jest czymś więcej. Jak ocean w Solaris. Trochę tak. Też tak. To bardzo ciekawe, co państwo mówią, ale jeszcze muszę zdążyć zapytać o wrażenia z Tajwanu. No w końcu to nie był wyjazd, przepraszam, z całym szacunkiem tylko do Krakowa czy do Gdańska. Czy nawet do Pragi. No nawet do Pragi. No, wspaniały jest Tajwan. Prawie całą wyspę żeśmy zjeździli pociągami, autobusami. Wjechaliśmy w wysokie góry do Alishan, gdzie jest temperatura 18 stopni i są właśnie farmerzy, którzy hodują herbatę i mieszkaliśmy u nich. I byliśmy nad morzem, i byliśmy nad jeziorem. Antoni kiwa głową. Pamiętasz, ile dni byłeś na Tajwanie? 17-18. Bardzo długo. Tak. No i podobało ci się tam? Tak. Przepraszam za pytanie. Bardzo. Naiwne, panie Antoni. Nie przygotowałam się do rozmowy z panem, bo nie wiedziałam, że pan będzie naszym gościem również. To ja wam bardzo dziękuję. Paweł Sztarbowski również powraca do swojego Teatru Powszechnego, który, jak już powiedzieliśmy z dyrektorem Pawłem Łysakiem tydzień temu, cały czas współpracuje z lokalną społecznością. To jest fantastyczny patent, fantastyczny pomysł. Zapraszamy do Ogrodu Powszechnego przed teatrem, zapraszamy na ulicę Ząbkowską, gdzie trwa cały weekend Otwarta Ząbkowska. To jest ta Praga, na której państwo urzędują. Trudno się rozstać, ale musimy, bo teraz pojedziemy na Mazury i na Kaszuby, żeby trochę odpocząć. Więc bardzo dziękuję, laureatka. Dziękuję bardzo. Złotej nagrody na World Stage Design w Taipei. Scenografka, dziękuję bardzo, gratuluję raz jeszcze. Moim zdaniem scenografia jest naprawdę autonomicznym dziełem i może to jest niepopularne mówić, ale nie musi tak do końca być taka uległa i podległa wobec i reżysera, i aktorów, tylko może też mieć swoją osobowość, charakter. Mhm. Chyba taki rodzaj sztuki mnie interesuje. Swój pazur. I wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Paweł Sztarbowski. Dziękuję. A także, przepraszam, że pana, pani Antoni, na końcu wymieniam, ale poproszę pana o takie trzy słowa magiczne. Antoni Sztarbowski. Magazyn bardzo kulturalny. O, magazyn bardzo kulturalny. Bez mamusi i tatusia, teraz sam. Magazyn bardzo kulturalny. Dziękuję. Może państwo pamiętają, mniej więcej o tej porze przed rokiem opowiadaliśmy państwu, zaraz przypomnę z kim, o popegeerowskim, fantastyczne słowo do radia, popegeerowskim krajobrazie Kaszub. Oczywiście mowa o architekturze, o zabudowie, o tym, co pozostało po tamtych czasach i co nie pozostało po jeszcze wcześniejszych czasach, 200-300 lat temu. I tak pomyśleliśmy, że pięknie by było znaleźć się w miejscu, które przetrwało, które nie było nigdy PGR-em, które przechodziło z rąk do rąk, polskie, niemieckie, kaszubskie rodziny, żeby był przepiękny park i żeby, żeby było wszystko, co jest potrzebne do szczęścia człowiekowi, który chce troszkę oderwać się od miasta, ale też czuć się bezpiecznie i komfortowo w pewnych granicach, że tak powiem, owego luksusu. No i proszę sobie wyobrazić, że przez absolutny przypadek, a raczej przez tak zwany nos Wasi Sroki, wicedyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, trafiliśmy do takiego miejsca i właśnie mam przyjemność po roku znów z państwem na Kaszubach, z panią wicedyrektor IKM-u, czyli z Basią Sroką i z dyrektorem Teatru Miniatura w Gdańsku, znaleźć się tak na Kaszubach, ale w miejscu owym wymarzonym. Ta historia na Kaszubach jeszcze toczyła się innymi ścieżkami niż te, które próbowaliśmy naszkicować tak trochę na intuicję, trochę na doświadczenie w roku ubiegłym. Dzień dobry. Dzień dobry. Barbara Sroka. Romuald Wicza-Pokojski. Dzień dobry, witam serdecznie z Kaszub. Że wezmę, my tu nawet teatr znaleźliśmy, stary amfiteatr. No więc jak można by opisać to nasze nowe doświadczenie, które ewidentnie wzbogaca naszą wizję tego niesamowitego zakątka Polski. To jest Pomorze Wschodnie, kaszubska kraina. I nagle, bo to było nagle, znaleźliśmy się w dworku o niesamowitym klimacie. Jesteśmy w miejscu, w którym zadomowiła się sztuka. Ta sztuka wysoka, zarówno jeżeli chodzi o chociażby zestaw płyt, który tutaj się znajduje, ale również i obrazów, książek, ale też i jesteśmy w miejscu z niesamowitą przyrodą, jeżeli chodzi o park. Jesteśmy wśród dębów, zadbanych, przyciętych klombów, klomby, tak? Właśnie. Słowo, które w zasadzie już mogłoby wyjść z użycia. W słowniku nie szczucha. Przepraszam, mówię o sobie. Też niesamowity jest wystrój wnętrza. Bardzo skromny, estetyczny powiedzielibyśmy, ale zarazem wysmakowany do bólu. Konsultowaliśmy pewne szczegóły tego wystroju z naszymi przyjaciółmi. Przybyli tu mianowicie scenografka Aneta Mann i dramatopisarz Tomek Mann. Często pojawiają się w Trójce. No i Aneta potwierdziła, że rzeczywiście pewne detale są tutaj oryginalne i należą do epoki, którą z przyjemnością wspominam. Jest i art deco, rzeczywiście, są tak, obrazy. Współczesne, bardzo dużo ciekawy grafik. Naprawdę stanowi to wszystko bardzo wysmakowaną, wysublimowaną przestrzeń. No i ten piękny park, z jednej strony jego układ taki geometryczny, połączony z parkiem angielskim, więc z jednej strony poukładany, a z drugiej naturalny, dziki, wkraczający w taką nieznaną przestrzeń, piękną. No i znaleźliśmy warzywnik, maliny i sad. Wprowadzamy Państwa w krainę idylliczną, czyli coś, co pasuje do wakacji. Nie wszystko, co dzieje się podczas tych wakacji, sprzyja wypoczynkowi, beztroskiej radości, na czele z pogodą, która jest jaka jest. Niemniej mamy poczucie, że znajdujemy się w krainie, która jest właśnie w zasięgu ręki. To dosyć trudno na szczęście jeszcze tutaj dojechać. Nie ma autostrad, nie ma obwodnic i tak dalej. W związku z tym niekiedy trzeba 3-5 godzin, żeby pokonać te ścieżki kaszubskie. Tak, ale rekompensata już za to dotarcie jest niesamowita. Znaczy każdy, kto chce pobyć między czasami, każdy, kto chciałby na chwilę zawiesić swoje uczestnictwo w życiu, to myślę, że warto, żeby tutaj dotarł. Chciałem też jeszcze wspomnieć, że to, co jest magiczne, jeżeli chodzi o Kaszuby, szczególnie właśnie w tej porze letniej, to jest to, że tutaj naprawdę mam wrażenie, że jest to jeden z bardziej ulubionych zakątków Polski wśród artystów. No my za moment będziemy już wyjeżdżać stąd, bo nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, tylko w zasadzie na półtora wolnego dnia, w tym był jeden deszczowy. Zresztą Bałtyk ma też urok, kiedy pada deszcz, bo wybiegliśmy nad samo morze i to było też przyjemne. Natomiast będziemy za moment wracać do Gdańska, czyli będziemy w centrum miasta. No, będziemy mijali Stocznię Gdańską, o której w sierpniu zazwyczaj opowiadam Państwu. Z takim miejscem moich pielgrzymek, jeżeli można użyć tego słowa. Romek wraca do Teatru Miniatura, który, jak dowiedziałam się, co mnie zdziwiło, pracuje również latem, mimo że spektakle nie są pokazywane w porze wakacyjnej. No, po prostu nie ma dzieci, a teatr jest teatrem przyjaznym dzieciom. Ten industrial za chwilę objawi się przed nami. My zobaczymy ten ruch. Przede wszystkim wtedy, kiedy Państwo nas słuchają, prawdopodobnie trwa już jarmark dominikański, więc Gdańsk jest wtedy bardzo zatłoczonym miejscem i nagle się okazuje, że jest taka kieszeń w naszym krajobrazie i to nad Bałtykiem, bo naprawdę stąd blisko nad morze. No nie tak, że przez Wydmę, ale blisko. Jest taka kieszeń, w której się można schować. Dodam, że owszem, Gdańsk jest zatłoczony i pełen turystów, ale też w ramach działań Instytutu Kultury Miejskiej staramy się przez całe wakacje i także we wrześniu pokazywać ten Gdańsk nieznany, pokazywać dzielnice, które są rewitalizowane i przez całe wakacje można się udać na spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami, poznać Biskupią Górkę, zobaczyć, jak zmieniło się Dolne Miasto, zobaczyć murale na Zaspie, odwiedzić Orunię czy port w Nowym Porcie i poznać historię tego miejsca, a także zwiedzić stocznię, bo jeden z projektów, który realizujemy, czyli Metropolitanka, właśnie dzieje się w stoczni i razem z byłymi pracownikami czy pracowniczkami stoczni i przewodniczkami pokazujemy właśnie tą historię stoczni oczami kobiet, które tam pracowały albo które były ze stocznią związane. Więc staramy się też w tym pełnym sezonie pokazać miasto, które jest tajemnicze, które może urzekać swoimi takimi nieznanymi miejscami i być niezatłoczone, a z drugiej strony pełne nieznanych, tajemniczych miejsc i nieznanych historii. Więc myślę, że jest też taki czas w Gdańsku, który można w czasie wakacji spędzić w sposób kameralny i spacerując, rozmawiając, poznając inne miasto. No, bardzo dziękuję Ci, Basiu, że o tym powiedziałaś, bo ja rzeczywiście też pielgrzymuję do Gdańska samego. Do Basi jeszcze powrócę, do Basi Sroki, do tej idei Metropolitanki, bo nie znałam jej, a zainteresowała mnie bardzo. Romualda, poproszę tylko o to, żeby zechciał zaprosić nas na początek sezonu w miniaturze i tylko hasłowo wymienić tytuł pierwszej premiery. Zapraszam oczywiście bardzo, już ruszamy od września. Pierwszą premierę będziemy mieli w październiku. Tytuł spektaklu Nie wierzę w śmierć księdza Oszajcy w reżyserii Tomka Kaczarowskiego. Natomiast główne nasze skupienie teraz z początkiem sezonu to jest przygotowywanie się do 70-lecia Teatru Lalek w Gdańsku. My akurat tym bardzo mocno będziemy teraz żyli oraz jeżeli mogę też pochwalić nas, zespół, to też sporo będziemy podróżować. Zaczynamy właśnie we wrześniu już wyjazdem na Białoruś ze spektaklem Remus w reżyserii Remigiusza Brzyka. Później z Remusem będziemy odwiedzać jeszcze Gruzję. Myślę, że spotkamy się również na Boskiej Komedii ze spektaklem Krzyżacy Jakuba Roszkowskiego. Bardzo polecam ten spektakl. Nagradzany w poprzednim sezonie, a więc do zobaczenia w nowym sezonie, aczkolwiek ja mam jeszcze też plan wobec Romualda, bo on z Warmii pochodzi, a na Mazurach, czyli w sąsiedztwie, pracuje nad spektaklem. Tam wraz z Robertem Wasilewskim, który jest autorem tekstu, reżyseria Agnieszka Korytkowska-Mazur, oczywiście Stodoła w Chochole, Bardzo zapraszam, tam też jest magiczne miejsce, tak jak już rozmawialiśmy w ubiegłym roku. Szum drzew kaszubskich i szum drzew mazurskich łączą się w jedną fantastyczną pieśń. A ja zapraszam na spacery w sezonie letnim, natomiast poza sezonem, w listopadzie, narracje, które w tym roku odbędą się w Brzeźnie, właśnie pod hasłem Poza sezonem, i do 15 września czekamy na projekty. Każdy może zgłosić projekt nawiązujący do miejsca, czyli do byłego kurortu, jakim było Brzeźno. Projekt włączający społeczność lokalną, czy wykorzystujący te historie. 17 i 18 listopada narracje w Brzeźnie w Gdańsku. To bardzo osładza moją wizję jesieni, która o tej porze roku nie jest mile widziana w moich powidokach. Bardzo dziękuję. Pani wicedyrektor IKM-u w Gdańsku Barbara Sroka i pan Romuald Wicza-Pokojski, współtwórca Teatru Wicze, ale to już też na inną okazję. Właśnie mogłabym z państwem przez cały rok organizować takie różne sesje pod hasłem Cztery pory roku z Basią i Romualdem. Dziękujemy również za obecność na Kaszubach w naszym spacerze po dworkach kaszubskich. Magazyn bardzo kulturalny. Z Kaszub przez Mazury, owszem, udaliśmy się do Gdańska, gdzie trwa 21. Festiwal Szekspirowski. Może słuchali państwo Trójki pod Księżycem z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przedwczoraj, ale już w środę, 2 sierpnia, powinniśmy znaleźć się w Sopocie, gdzie rozpocznie się, pamiętajmy o Osieckiej, czyli no 20 już konkurs. W studiu udało mi się jeszcze spotkać Jerzego Satanowskiego na kilka dni przed wyjazdem do Sopotu. To właśnie dzisiaj. Jerzy Satanowski, panie panowie, mistrz, jubilat, kierownik artystyczny konkursu, kompozytor, aranżer. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Zapisałam to sobie, żeby nie pominąć którejś z twoich licznych ról. O twoim jubileuszu porozmawiamy między innymi, składając ci uroczyste życzenia za tydzień z samego Teatru Atelier, czyli 6, a 6 to już jest dzień finału, półfinału. To trochę skomplikowane. Tak, to jest dosyć skomplikowane. To może wyjaśni państwu raz jeszcze. Wieloetapowy konkurs i jednym z najważniejszych etapów jest Sopot. To jest 10 osób, która została wybrana przez jury jako już finaliści tego konkursu, a więc już laureaci festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Teraz przyjeżdżają do Sopotu. 3 dni pracujemy warsztatowo z muzykami, czy jakby nadajemy kształt tym utworom pod dyktando wykonawców i zaczynamy najwspanialsze szkolenie, jakie może być, czyli zetknięcie tych młodych ludzi z sopocką publicznością, która jest już bardzo przyzwyczajona do tego konkursu. Już nie ma żadnego biletu, jak słyszałem, i rzeczywiście dla wielu ludzi jest to tak cykliczne, że aż bardzo pasjonujące, nie tylko pod tym względem, co się dzieje w tym roku, ale jak rozmawiam z tymi ludźmi, to oni to porównują, czy to jest lepszy rok, czy gorszy. A pamiętamy taki któryś rocznik, który był 5 lat temu, że tam byli na przykład mężczyźni, aż 3. A teraz od dłuższego czasu znowu mamy 10 kobiet w finale. No ale jeszcze tym bardziej jest ten konkurs ważny, że to jest 20. emisja, więc jest jubileuszowa. A to, co najlepszego moim zdaniem robimy przy tym konkursie, to jest ta wieloetapowość, dlatego że ci młodzi ludzie najpierw zagrają 6 spektakli przed sopocką publicznością, zaraz następnego dnia jadą do Ostródy. Potem po wakacjach spotykamy się w Teatrze Nowym w Poznaniu, potem w Muzeum Powstania Warszawskiego, potem tutaj w Trójce na finale z obecnością tego ostatecznego jury, bo takie mniejsze jury jest w Sopocie, które przyznaje pozaregulaminowe nagrody i dziennikarzy, i publiczności. No, a potem galowy koncert w Teatrze Roma, który w tym roku będzie tym bardziej jakby galowy, że wszyscy zwycięzcy tego konkursu zaśpiewają w tym koncercie, więc czeka nas też ogromna praca, bo musimy teraz odgrzebać nasze stare nuty, musimy się pospotykać. Niektórzy ludzie śpiewali te piosenki 20 lat temu, 18 lat temu, ale to dla mnie to jest pasjonujące, że będziemy mogli ich wszystkich zobaczyć w jednym koncercie, bo też jest niesłychanie ciekawe, co się z tymi ludźmi w międzyczasie wydarzyło też od strony interpretacyjnej, wokalnej, muzycznej. Wiele tych osób znamy, ale wielu jest takich, którzy robią coś innego i teraz znowu wyjdą na estradę w Teatrze Roma. Także bardzo ciekawy i Sopot czeka nas, i finał konkursu w Warszawie. No, biletów już nie ma, ale mam nadzieję, że jedno, chociaż podwójne zaproszenie dla naszych słuchaczy. Jesteśmy w końcu permanentnymi patronami. Tak, tak. Teatru Atelier, więc ja bym proponowała na czwartek, tak ugodowo. Dobrze. Na czwartek, na 20. To już trochę się rozpędzi konkurs. Tak, tak. To ja tylko powiem, że nie jestem pewna, czy będę znów mogła dyżurować w pobliżu telefonów, więc poproszę o napisanie. Barbara.marcinik@ polskieradio.pl. Tak, to tyle. Tylko może w ramach doprecyzowania, dlaczego ja potknęłam się w pierwszych zdaniach, rozmawiając z tobą, bo André ten etap sopocki nazywa drugim etapem lub półfinałem. No ale jest taki koncert wieńczący ten półfinał, ten niedzielny szóstego. Więc jakby to można było prościej określić, żeby... Tego się nie da prościej określić. No bo pierwszy etap to jest selekcja, drugi etap to jest Sopot, a trzeci etap to jest Warszawa, to jest tutaj Trójka i potem koncert galowy. Czyli ogląda tych ludzi tutaj, ale ogłasza swój werdykt w Teatrze Roma następnego dnia. No w każdym razie jest to bogaty konkurs, co jest wspaniałe dla tych ludzi, którzy w tym konkursie biorą udział i którzy do tego konkursu są wspomnieniami bardzo przyzwyczajeni. No proszę sobie wyobrazić, że właściwie są ze sobą prawie dwa miesiące, więc zżywają się niesłychanie, kochają ten konkurs. Co roku do Sopotu przyjeżdża jakaś ogromna fala tych ludzi, którzy już w tym konkursie byli tylko po to, żeby się spotkać i powdychać taką wspólną atmosferę. Trzeba powiedzieć jasno, że osobą, która jednoczy te wszystkie osoby, to jest osoba Agnieszki Osieckiej. Widocznie jest coś takiego w tych piosenkach, że jeżeli ludzie się odnajdują w tym repertuarze, to też i jacyś są. I mieliśmy takie szczęście przez te 20 lat, że właściwie to był konkurs, w którym wszyscy się lubili. Zawsze powstawało coś na kształt zespołu. Czuć było, że oni są wszyscy razem, mimo że przecież w jakiś sposób ścigają się ze sobą i że było wiele wzruszających rzeczy polegających na niezazdrości, na niechodzeniu po trupach do głównej nagrody, ale też i wzajemnego uczenia się, śpiewania mądrych piosenek wzajemnie od siebie. To wszystko razem wytwarza takie ciśnienie, że ten konkurs jest, a znam dużo tych konkursów, wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoją drogę. Znalazłam już klucz do uproszczenia. Z Trójki przez Sopot do Trójki. O tak. No bardzo dziękujemy. Jerzy Satanowski jest jeszcze przez moment naszym gościem. Przypomnę, specjalnym będzie za tydzień. Otóż jesteś razem odpowiedzialny za tę sierpniową część Sopockiego Lata Teatralnego. To jest już 24, o czym już wielokrotnie mówiliśmy z André, z panem dyrektorem całości przedsięwzięcia. Znaczy, ja nie jestem całkowicie odpowiedzialny za sierpień. Mocno ze mną konsultują te wszystkie rzeczy, które się mają odbyć w sierpniu, ale sierpień jest to dla mnie zawsze też bardzo gorący moment, bo oprócz konkursu, który jest pracochłonny i dużo serca i wysiłku trzeba w to wsadzić, zaraz jak konkurs się kończy, tak już jest od lat, ja zaczynam robienie swojego przedstawienia premierowego. W tym roku to będzie Bar Macabre i kiedy konkursowicze niestety beze mnie wyjadą do Ostródy, to ja zaczynam bardzo intensywne próby, bo mamy właściwie 2,5 dnia, żeby postawić na scenie duże przedstawienie ze sporą scenografią, jak na tamtejsze warunki i z dużym stopniem skomplikowania muzycznego. To zazwyczaj jest piekło, ale piekło, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To będzie opowieść z dziedziny czarnego humoru, akcja dzieje się w jakimś barze na cmentarzu, to są już wszyscy dawno zmarli i śpiewają tekstami Zębatego, Jeremiego Przybory i jeszcze wielu innych autorów, którzy potrafią napisać bardzo mroczne, ale przy okazji bardzo śmieszne piosenki. Bar Macabre. Proszę Państwa, jeżeli będą Państwo z nami za tydzień, to otrzymają Państwo, przepraszam, że tak szantażuję emocjonalnie, nagrodę w postaci zaproszenia na Bar Macabre. Liczymy się z... Tak. No i oczywiście ta smutna okoliczność, kiedy zaczynamy być poważni, chociaż na moment, to fakt, że przeżywamy w tym roku 20. rocznicę odejścia Agnieszki Osieckiej. No właśnie, że o tym nawet nie wspomniałem, bo oczywiście jest ten cień, który nad tym wszystkim się kładzie, ale no właściwie co roku obchodzimy jakąś rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, ale te piosenki na pewno nie umarły. I to jest taka cecha dotycząca dobrze napisanych utworów, że one co chwilę wracają, ponieważ rzeczywistość i ta przeszła, i ta być może przyszła, lubi się powtarzać. To ja bardzo dziękuję, do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję w świetnych humorach i mam nadzieję, że będzie nareszcie piękna pogoda. My to właściwie tak pogody nie lubimy, bo więcej ludzi przychodzi, kiedy jest gorsza pogoda. A Jerzy Satanowski był naszym przedostatnim dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję, no i proszę nas słuchać za tydzień. Również dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. I ponieważ jest ostatnia niedziela miesiąca, pojutrze sierpień, niestety, zapraszamy na wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My, to znaczy dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser Janusz Kukuła. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No i ja, Barbara Marcinik, na wszelki wypadek, bo oto przed nami piąta już premiera Teatrzyku Zielone Oko. Kiedy Państwo nas słuchają, trwa próba w naszym studiu, a słuchowisko, spektakl reżyseruje nasz gość. Tytuł krótki. Tytuł krótki, tak, skok. Różne były koncepcje autora, pana Jerzego Fonfary, ale uległ szczęśliwie mojej sugestii, by był to kryminał o krótkim tytule. Jest bardzo obiecujący. Jerzy Janusz Fonfara, laureat 17. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, jeżeli dyrektor pozwoli, to ja przypomnę, jaką oto nagrodę otrzymał. Nagrodę imienia Ireny i Tadeusza Byrskich za spektakl, w tym przypadku słuchowisko, wykorzystujące potencjał miejscowego środowiska artystycznego dla twórców słuchowisk zgłoszonych przez rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. I jedną z tych nagród imienia państwa Byrskich otrzymał właśnie autor naszej premiery za słuchowisko, a był wśród nich Samarytanin z odwołaniami do Ewangelii, ale także do historii ziemi, z której pochodzi pan Jerzy Janusz Fonfara. Słuchowisko zgłoszone było przez Radio Rzeszów. Możemy jeszcze dodać, że pan Janusz Fonfara jest, jak ja to nazywam, seryjnym laureatem festiwalu Dwa Teatry, gdyż za swój scenariusz otrzymał nagrodę w 2003 roku i Grand Prix w 2004 za Brzytwy Kata Sellingera. Tak więc, proszę państwa, dzisiaj słuchowisko człowieka nagradzanego, człowieka docenianego w środowisku autorów scenariuszy czy dramatów, jak państwo wolą. Co możemy ujawnić? W przypadku słuchowiska kryminalnego trudna jest rola ujawniającego, bo trzeba omijać slalomem wątek zabójstwa. A będzie? Będzie, tak. Będzie tytułowy skok. I to jest właściwie metafora sytuacji, z którą będziemy mieć do czynienia. Rzecz dzieje się w Warszawie współcześnie, w środowisku częściowo dosyć dwuznacznym etycznie, ale również w środowisku bogaczy. I no nie mogę nic państwu opowiedzieć. Państwo wiedzą, najgorzej jak czytam kryminał, a ktoś nam powie, jak się skończy. Znam takich, którzy zaczynają od ostatniej no strony. Tak, oczywiście. Ale możemy powiedzieć o tym, że mamy świetną obsadę. Młodzi zdolni, starzy wyśmienici, bo główną rolę będzie grał Krzysztof Banaszyk, znakomity aktor, niezwykły głos. Państwo go znają z anten radiowych, nie wiedząc, że to on, ale wspaniały chłopak. No i pojawi się również laureat tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, Marcin Troński, w jednej z głównych ról, a najważniejsze, oprawę muzyczną. Muzyka w kryminale ma szczególne znaczenie. Będzie to... Proszę odgadnąć. Dobrze, już możemy powiedzieć. Będzie to robił wielki muzyk Kuba Stankiewicz przy fortepianie. Więc już choćby tylko w takim zestawieniu warto przyjść do Trójki, proszę państwa. Pierwszy raz w życiu Kuba Stankiewicz będzie grał do kryminału. To w takim razie serdecznie państwa zapraszamy na wieczór. Słowo serdecznie nie jest na wyrost, ponieważ bez państwa ta cała nasza przygoda z teatrzykiem Zielone Oko w wersji transmitowanej ze studia nie powiodłaby się. Jest półmetek wakacji. No nie mamy pewności, czy wszyscy państwo, którzy kochają Teatrzyk Zielone Oko, są w Warszawie, ale jesteśmy przekonani, że zdarza się państwu słuchać radia w czasie wakacji i liczymy na to, że przynajmniej państwo włączą, jak to się mówi, Trójkę. No to do dzisiejszego wieczoru, do godziny 21:00. Tradycyjnie mówimy do zobaczenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ewentualnie do usłyszenia. Dyrektor Janusz Kukuła, reżyser premiery oraz Barbara Marcinik. PS. Zakończył się sezon 2016-2017, również w Teatrze Polskiego Radia. Większość twórców pewnie na urlopach. Teatr pracuje, skoro przygotował Teatrzyk Zielone Oko jeden i drugi za miesiąc. Ale właśnie, ponieważ gościmy dyrektora Teatru Polskiego Radia, mamy szansę podsumować to, co wydarzyło się w drugiej połowie sezonu 2016-2017 na naszej scenie, bo wydarzyło się sporo. Och tak, bardzo. To, że tak otworzyliśmy Trójkę dla młodych twórców, to, że oni tak bardzo chcą do państwa mówić i tak wielkim optymizmem powiało, że to właśnie młodzi przejęli się naszą pracą. Tegoroczny Festiwal Dwa Teatry no, był demonstracją siły młodości, ich niezwykłej już dojrzałości artystycznej, że radio ciągle minęło 90 lat, ale ciągle jest miejscem, dzięki któremu można mówić ważne rzeczy w atrakcyjny sposób. No i z taką wiarą zostaję w oczekiwaniu na przyszłe nasze wydarzenia i premiery. To, że Trójka tak bardzo dba o sztukę i zawsze tak było, będzie, to jest ważne, bo jesteśmy dla państwa i chcemy być blisko. Nie przemawiać, tylko mówić o sprawach, które również państwa dotykają i przynoszą taki oddech, bo świat światem, wszystko się zmienia, państwo wiedzą, każdy dzień, zmiana, zmiana, zmiana. ale najważniejsze jest to, by poznawać siebie. I po to jest sztuka, po to jest scena teatralna Trójki i my. To jest ten wypełniacz misji. Podstawowy wypełniacz misji, jeżeli można użyć takiego przymiotnika. Coś, co wypełnia misję w 100%. Wspomniał pan dyrektor 90-lecie Polskiego Radia, a zarazem Teatru Polskiego Radia, bo teatr pojawił się na samym początku istnienia tego medium. Tak, to było fenomenalne. Ja myślę o przeszłości i o tych ludziach, którzy byli tu przed nami. Mam nadzieję, że choć raz na jakiś czas byliby z nas dumni. W każdym razie robimy wszystko, by tak było. Ale oni byli genialni. Jak oni to stworzyli z niczego i wiedzieli od razu, tak, to jest miejsce dla sztuki. I jak to się pięknie rozwinęło, bo radio jest najbliżej człowieka. Wtedy, kiedy narodził się Teatr Polskiego Radia, był nadawany na żywo. Tak, no wtedy nie było możliwości nagrywania. Niestety nic nie ocalało. Pierwsze nagranie, jakie mamy, pochodzi... No wojna jeszcze zniszczyła to, co było. Więc w archiwum Polskiego Radia to był pan Jowialski, proszę państwa. Stefan Jarasz reżyserował. Nie będzie pewnie okazji, by to przypomnieć w takim kształcie, w jakim wtedy było zrealizowane. Bo tam była pauza. Oni grali tak jak na scenie. A może by jednak spróbować? No, cyfrowo odświeżyć? To już zadbałem o to. Jest już odświeżone, tak. I słucha się tego z zapartym tchem, jak pojawia się pani Mieczysława Ćwiklińska czy Aleksander Zelwerowicz. No, obłędna historia. Trzy godziny trwa? Tak. Ja mam na to apetyt. Przybyliśmy z panem dyrektorem piątkę, ale teraz wracam do tego jubileuszu, ponieważ z okazji 90-lecia właśnie Polskiego Radia i Teatru Polskiego Radia po raz pierwszy zrealizowaliśmy po wielu latach teatrzyk Zielone Oko. No, w cyklicznej postaci nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że może się pojawiać. No i z okazji 55-lecia Trójki, a zarazem 50-lecia Teatrzyku Zielone Oko udało się go reaktywować właśnie w wersji cyklicznej. I państwo od tej drugiej połowy sezonu 2016-2017 obcują, mają taką szansę z Teatrzykiem Zielone Oko, a od kwietnia, czyli od miesiąca naszych urodzin, w wersji transmitowanej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Również z okazji tego jubileuszu nasza dyrekcja zaproponowała, no to był dosyć ryzykowny krok, no niemniej zaproponowała realizację premiery dla sceny teatralnej Trójki w cyklu cotygodniowym. Tak więc w drugiej połowie sezonu, który się zakończył, mieliśmy co tydzień premierę na scenie teatralnej Trójki i co miesiąc Teatrzyk Zielone Oko, a od kwietnia w wersji transmitowanej, czyli posługując się językiem potocznym, na żywo. Tak, ale jeśli mogę, proszę, gwoli takiej historycznej dokumentacji, bo państwo wiedzą, równie ważne jak to, co się mówi, jest to, o czym się milczy. A może warto wspomnieć, kiedyś ktoś może to wykorzysta, pisząc historię sztuki w radiu, że z panią redaktor robiliśmy jednak testy, czy to w ogóle ma sens, i jechaliśmy do Sopotu, do teatru, na plaży i sprawdzaliśmy, jak ludzie reagują, jak publiczność reaguje na takie przedsięwzięcie, bo to jednak wielkie artystyczne ryzyko. No i przekonaliśmy się, że ludzie reagują znakomicie na to, co im prezentujemy. No i tak powolutku, przez miesiące, tygodnie i dni rozmów, odważyliśmy się wejść z tym do studia trójkowego i dokonać tego, o czym właśnie państwo słuchają, a my nieudolnie wam to opowiadamy. Wypada zaprzeczyć? I okazało się właśnie, że dla nas jest to piękna przygoda i dlatego właśnie państwo teraz mają możliwość przyjścia do naszego studia, słuchania i oglądania naszych fenomenalnych aktorów w bardzo dobrych kryminałach. I to polskich na dodatek. Otóż to. Przypomnijmy też nazwiska reżyserów, bo jak reżyserzy teatru żywego planu czy filmowi są bardzo dobrze znani, tak może niekiedy zapominamy o tych, którzy pracują w Teatrze Polskiego Radia, a dla tych, którzy nagrywają w studiach Teatru Polskiego Radia, taka praca na oczach widzów nie jest też łatwym zadaniem. A są to. Pierwsze słuchowisko zrealizował w kwietniu pan dyrektor Teatru Polskiego Radia, który, no bardzo ciekawy też pomysł miał, to pierwsze, przypomnijmy, bo też jakoś jubileuszowe. Do widzenia jutra nie będzie. Izy Żukowskiej, to był ukłon w stronę filmu Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna, filmu, w którym główną rolę grał Zbyszek Cybulski. Postać Zbyszka Cybulskiego jest przypominana. Na przykład w Sopocie, nie wiem czy pan dyrektor wie, co wtorek w te wakacje prezentowane są filmy z udziałem Zbyszka Cybulskiego. My też zaczynaliśmy sezon utworem reżyserowanym przez Zbigniewa Cybulskiego. Zaczynaliśmy rok, bo to było w styczniu. Tak, czyli zaczynaliśmy rok. Tę połowę sezonu. Zaczynaliśmy jego utworem Moderato Cantabile w jego reżyserii. I z jego udziałem. Tak, oczywiście. Ci pozostali reżyserzy odważni, którzy wkraczają do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to Jan Warenycia, Waldemar Modestowicz i Mariusz Malec. Bardzo cieszymy się, że możemy latem obcować z teatrzykiem Zielone Oko, że on nie ma wakacji. Bardzo dziękujemy aktorom, którzy zechcieli pracować w tym trudnym czasie. W ogóle nie przyjmuję do wiadomości, że ktoś wyjeżdża na urlop. Nawet jak będziecie w Mozambiku, samolot i 30 meldujecie się w studiu Osieckiej, gramy. Oczywiście. I raz jeszcze, gdyby państwo zapomnieli, o czym rozmawialiśmy kilka czy kilkanaście minut temu, do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj wieczorem. Barbara Marcinik i dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser dzisiejszej premiery. Janusz Kukuła, chcę patrzeć państwu w oczy. Dzisiaj wieczorem. Czekam. Magazyn bardzo kulturalny. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy